Alfa Secure. Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Günleri. Hazırlayan ve sunanlar Senem Aytaç, Fırat Yücel ve Ekrem Buğra Büke. Merhabalar, Fasikül'e hoş geldiniz. Ben Fırat Yücel. Fasikül'de 15 günde bir Açık Radyo'da, Açık Dergi bünyesinde Özgür Sinema gündemini değerlendiriyoruz. Bu ay Boğaziçi direnişinin yıl dönümü bugünlerde yaşandı, yaşanıyor. Bu kapsamda Boğaziçi mezunlarının da katıldığı bir birinci yıl eylemi yapıldı. Ve bu eyleme gerek sinema aleminden, gerek müzik aleminden, gerekse diğer kültür sanat alemlerinden katılım da gerçekleşti. Çok kalabalık bir eylem oldu. Bu eyleme katılan birçok isim var tabii ki. Hani saymakla bitmez ama işte sinemada Selen Uçer'den müzikte Harun Tekin'e kadar uzanan bir skalada katılım gerçekleşti. Onlardan biriyle sinema tabii ki sinema tarafından biriyle Pelin Esmer ile birlikteyiz. Pelin hoş geldin. Hoş bulduk. Pelin, ya ikimiz de aslında Boğaziçi mezunuyuz. Ben de oradaydım, sen de oradaydın, evet. Eylemdeydin. Aynı bölümdenmişiz. Evet, aynı bölümdenmişiz. Farklı yıllar ama aynı bölüm, sosyoloji bölümünden mezunuz. Ben bölümü de ziyaret ettim bu uzun zamandır giremiyordum kampüse. Seni bilemiyorum. Yani ki insanın kendi kampüsüne uzun süredir bu kadar uzun süre girememesi herhalde dünyada az ülkede gerçekleşen bir durumdur. Sen ne zamandır giremiyordun kampüse diye başlayalım istersen. Valla epeydir giremiyordum yani. Çok tuhaf bir şeyden bahsediyoruz. Evet, kampüse girememek sadece tuhaf kelimesiyle açıklanabilir bir şey. Çok zamandır gidemiyordum. Epeydir katılmak istiyordum aslında. Bugüne kısmet oldu. Hatta evet, dediğin gibi beraber girdik. İlk defa diplomam bir işe yaradı. Diplomamı göstererek girdim. Dediler bu diplomayla işe girersin. İşe giremedim ama okula girdim bugün. Tuhaftı gerçekten. Tuhaftı yani. Peki yani aslında şeyden de biraz bahsetmek, yani bugünkü eyleme döneriz. Sinemayı da ilgilendiren tarafları var. Bizim çok yakından tanıdığımız 3 tane hocanın dersleri iptal edildi. Çok büyük hak ihlalleri yaşandı. Görevinden alınan Can Can'dan, belgesel dünyasının önemli isimlerinden var. Özcan Vardar gibi çok iyi bir kurgucu, Feyzi Erçin gibi film müziğinin piri denilebilecek bir isim. Bu üç önemli ismin derslerinden ve öğrencilerinden oldular aslında. Böyle bir süreç var. Ama bir yandan da şeyi de konuşmak istiyorum. Yani ben de sosyoloji mezunuyum ve ben de ya benim dönemimde 2000'ler başı diyelim, 90'lar sonra 2000'ler başı. Şimdi İTÜ Talan Film Merkezi yeni yeni kuruluyor. Ben sosyoloji bölümünde okusam da sinema alanından birçok seçmeli ders alabiliyorum ve sinemaya ilgim yavaş yavaş orada başlıyor. Film çekiyoruz, yazılar yazıyoruz gibi bir sinema ortamından bahsediyoruz aslında. Senin döneminde nasıldı? Boğaziçi'ni nasıl hatırlıyorsun diye bir sorayım. Benim dönemimde, ben sizden hemen yani birkaç sene önce, ben de 95 mezunuyum. Benim dönemimde MİTAT Adam Film Merkezi yoktu maalesef. Bir de olsaydı zaten herhalde tam taçlanmış olacaktı. Çünkü gerçekten Boğaziçi yıllarım, hayatımın hatırladığım en önemli, en değerli yılları. İnsanın o yaşlarda öyle bir ortamda, öyle hocalarla, Türkiye'nin her yerinden çeşit çeşit insanla bir arada büyümesi çok kıymetli bir şey diye düşünüyorum. O yüzden en iyi andığım yıllarım. Benim zamanında MİT Atalan Film Merkezi henüz kurulmamıştı. Ama ve bu tabii sizin için çok önemli bir, çok çok önemli bir merkezdi. Belki sinemaya kanalize olmanızı hızlandıran ve kolaylaştıran ve renklendiren bir şeydi. Ben de yoktu fakat Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünde olmak, o birbirinden renkli insandan o dersleri almak, o kadar çeşitli insanla bir arada olmak, duymak, görmek, yani ileride sinemacı olmaya hevesi olan bir insan için çok doğru bir yerdi gerçekten. Sen o dönem film çekiyor muydun? Yani o başlamış mıydın? Yok, ben o dönem film çekmiyordum ama büyük bir şeyle, şansla ilk defa bir filmde çalıştım. Üçüncü sınıftaydım. Antropoloji hocamız Leyla Nezi'nin aracılığıyla Gene Finley isimli Amerikalı bir yönetmenle tanıştım. Türkiye'ye gelmiş ve elinde küçücük bir kamerayla, hep bunu anlatırım her yerde, bir video kamerayla Türkiye'ye gelmiş. İslam ve kadınla ilgili belgesel yapmak üzere buraya gelmiş bir sanatçıydı. Ve asistan arıyordu. Benim de bu ilgimi bilen Leyla Nezi hemen bizi bir araya getirdi ve ben 8 ay okurken onunla çalıştım. Yani Boğaziçi'nde benim sinemaya bulaşmam öyle oldu. Tabii çok büyük bir şeydi, şans ve tecrübeydi. Onunla bir yandan okurken çalışmak. Sonrasında da Mithat Alan Film Merkezi'nde de mezun olarak bütün filmlerinden, etinden kemiğinden sağ olsun Mithat Bey'in müthiş arşivinden filmleriyle beslenip sinemaya geçmeye hazırlandım diyeyim. Evet. Zaten bana kalırsa yani Mithat Han Film Merkezi'nin bize hatırlattığı şeylerden biri de özerkliğin ne kadar değerli olduğu. Mithat Alam her şeyle özerk bir yapı kurdu ve tamamen öğrencilerin inisiyatifiyle yürüyen bir yapı olmasına dikkat etti. Kesinlikle dışarıdan bir müdahale, dışarıdan kaderini etkileyecek bir müdahale olanağı bırakmadı. Çok sembolik bir şey gerçekten, yani sadece sinemayla alakalı bir kurum değil, yani bu söylediğin açıdan da çok sembolik bir şey. Yani bugün hayal edebiliyor musun Boğaziçi'nde böyle bir merkezin açılmasını? İnşallah başka merkezler açılacak ama çok önemli bir sembol o açıdan, o özelliği açısından. Kesinlikle ve direnişin yıl dönümünde öğrendiğimiz üzere gösterimlere de büyük ilgi var ve devam ediyor. Yani bütün o filmleri göstermeye gerek otör sinemasından filmleri, gerekse de direniş filmlerini, gerekse politik filmleri, gerekse sanat sineması dan örnekleri göstermeye devam ediyorlar ve bayağı öğrenci ilgisi de var. Bu da sevindirici oldu benim açımdan, muhtemelen senin de açından. Tabii ki o da bir dışında... direniş yöntemi işte. Evet. Peki onun dışında bu yıl dönümü nasıl karşıladın ve hani hocaların kampüsten uzaklaştırılması konusunda neler düşünüyorsun? Yani çok üzgünüm, çok kızgınım ve gerçekten çok büyük bir haksızlık. Yani sadece hocalar açısından değil, öğrenciler açısından. Öğrencilerin o üç hocanın dersini alamamaları büyük bir kayıp ve hak ihlali aslında. Birçok öğrenci biliyorum, bir tanesi de benim şu an asistanlığımı yapan Esra. Aslında sinemaya ilgilerinden dolayı Boğaziçi Üniversitesi'ne giriyorlar. Ki Boğaziçi Üniversitesi'nde sinema bölümü yok biliyorsun. Sinemaya ilgisi olan, ya duyuyor ki orada bir Mithat Alan Film Merkezi var. Duyuyor ki orada bir sürü sinema dersi var artık. Yani dolayısıyla ben diyor Boğaziçi'ne gireyim ve bence harika bir karar. Ben de bütün gençlere onu diyorum. Yani illa sinema okumanız şart değil. Hatta gidin felsefe okuyun, sosyoloji okuyun, psikoloji okuyun, edebiyat okuyun. Orada Mithat Alan'da takılın. ve sinema dersleri alın diye birçok genci de oraya iteklemişimdir. Ama şimdi nereye itekledim? Yani o sinema dersi alın dediğim hocaları kampüse dahi almıyorlar. Elbette çok üzgün ve çok kızgınım. Yani direnişlerine çok çok saygılıyım. Gerçekten inanırım. Yani Türkiye'de çok önemli bir emsal. Yani bir yıl her gün aksamadan bir bu kadar süreklilikte bir direnişin devam etmesi çok alışkın olduğumuz bir şey değil. O yüzden üzgünüm. Ama bir yandan da yani hadi bir olumlu da bakmaya çalışalım bir lokma. Belki de bu gençler buna idmanlanıyorlar. Yani hakları için savaşmak zorunda olduklarını bir ülkede yaşayınca pek çok konuda bir mücadele vermek durumundasınız. Her alanda. Ve o mücadeleye erkenden belki idmanlı olmak ve haklarının peşinde koşmak eğitiminden geçiyorlar. Keşke sadece eğitimini almak istedikleri konulara odaklanabilseler ama bu da çok önemli bir eğitimdir diyelim. O yüzden çok umarım kısa zaman sonra bu sona erer. Çünkü evet. Yani bir senelik bir şey. Yani tabii hocaların içeri girememesinin dışında şu an içeride olan, hapiste olan iki de öğrenci var. Evet. Yani Berke ile Perit. Bu gerçekten akıllara ziyan bir durum ve çok acı bir durum. Umarım evet. Yedisindeki duruşmada bu olay artık çözümlenir ve yani sadece eğitim haklarından değil, dışarıda olma haklarından çocuklar da kavuşurlar. Evet. Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen 3 ayı aştı tutuklukları ve hani temel sorumluluğu öğrencilerini korumak olan bir rektör doğrudan hedef gösterdi bu iki öğrenciyi. Daha binlerce öğrenci biliyorsunuz gözaltına alındı bu süreçte, ev hapsi uygulandı vesaire ama en büyük şey de Nabi İnci rektör olarak yaptı. Yani en büyük hak ihlalini bu kendi öğrencilerinin öğrenim hakkını ihlal etti, engelledi. Umarız yarınki duruşmada bu büyük hak ihlali çözümlenir diyoruz. Bu bir yıl dönümü bu açıdan da çok iyi oldu bana kalırsa. Evet. Çok kalabalık oldu ve hani bu vazgeçilmediği, kabul edilmediği bir kez daha hatırlatıldı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Onun dışında beni yani süreç içinde rahatsız eden bir şey daha, yani birçok şeyin dışında belli noktalarda işte hocaların öğrenim, sinema öğreniminin olmaması, yani formal bir öğreniminin olmamaları da mevzu edildi. Hani sen de hem belgesel yapan hem kurmaca yapan çok yönlü bir isim ve ne kadar bu informal eğitim denen şeyin ne kadar değerli olduğunu herhalde biliyorsun. Ben benim Boğaziçi'nde oğlum Mithat Alan mesela bugün öyle bir pankart vardı, çok duygulandı. Hani ya, bugün olsa Mithat Alan ders veremeyecekti gibi. Evet. Bir o konuda da görüşlerini almak isterim. Valla bu yani tabii ki olacak şey değil. Yani sonuçta biz doktor değiliz. Tıp eğitiminden bahsetmiyoruz. Sinemadan bahsediyoruz. Yani Ahmet Uluçay'ı mı örnek vereyim? Kimi örnek vereyim? Yani Türkiye'nin en iyi sinemacılarından biri Ahmet Uluçay. Memleketi Kütahya'dan çıkmayıp tır şoförlüğü yaparak şahane filmler üretmiş biri. Ben onun öğrencisi olmak çok isterdim. Gerçekten. Ondan çok şey öğrenebilirdim. Filmlerini izleyerek öğrenmeye çalıştık diyelim. Biz tıp eğitimi almıyoruz. Biz hukukçu değiliz. Biz sinema gibi bir sanatla uğraşıyoruz. Dolayısıyla buna kafa yoran, bunu düşünen, bununla hemhal olan, bunun üzerine okuyan, çizen herkesten gerçekten sinema eğitimine karşı değilim ama kesinlikle şart olduğuna da inanmıyorum. Böyle bir şey yok zaten, bakarsanız Türk dünyadaki pek çok iyi sinemacı sinema okumuş değiller. Dolayısıyla bu gerekçeyi çok anlamsız buluyorum yani açıkçası. Evet, yani aslında kayyumluğun niyetini de açık eden bir tabii. gerekçe hani diye düşünüyorum. Ben de birçok başka üniversitede, hani başka üniversitelerde de okuduk, çeşitli eğitimler aldık. Yani ben de gördüm, yani alaylı çok hoca vardır özellikle bu alanlarda, kültür sanat sinema alanlarında alaylı çok hoca vardır. Bu gerekçe komik yani ironik. Çok bir ironik gerekçe. Bir şey tabii, yani bu eczacılık fakültesine gitmiyoruz yani bir kimya mühendisi değil yani bazı şey, bu başka bir şey yani. Evet, zaten sinema bölümü yok Boğaziçi'nde, yani şart da değil, şart da değil işte yani bir sürü de sinemacı çıktı işte Boğaziçi'nden. Evet, ve tam tersine hani Boğaziçi Üniversitesi elitist olmakla suçlanıyordu. Aslında en elitist gerekçe bu. Yani dediğin gibi Ahmet Uluçay'ı, Kütahya'dan çıkan Ahmet Uluçay'ı göz ardı eden, onun deneyimini göz ardı eden, herkesin deneyimlerini göz ardı eden, tamamen her şeyi bir akademik titre indirgeyen bir gerekçe. Evet, tabii keşke bunun kadar o sahte tezler ya da başkalarına yazdırılan tezlerin peşine de düşülse. O zaman belki bir dururuz yani. Onların da peşine düşürse, ama yine de durmam yani. Bu sinema başka bir şey yani, gerçekten farklı bir şey. Peki Pelin, çok teşekkürler. Son olarak biraz da sana dönelim. Yani pandemide nasıl, yani bu sinema çalışmalarını nasıl devam ettin? Yeni projeler var mı? Yılı ya da yıl içinde seni etkileyen neler oldu sinema tarafında? Biraz onlardan da kısaca bahsedersen tabii. Kapatmadan. Pandeminin ilk başında yani çok durdum, yani hiçbir şey yapmadım doğal olarak. İşte hayatta kalmaya, sevdiklerimizi, yakınlarımızı hayatta tutma üzerine yoğunlaştık doğal olarak. Ve hiçbir şey yazamadım uzun bir süre. Bunu da olağan karşıladım. Bir zaman sonra artık duruma alışınca, aşılanınca, birazcık daha oksijen alıp dışarı çıktıkça yazmaya başlamıştım. Ya zaten epey bir süre önce aklıma düşen bir fikri, bir senaryoyu yazdım bu korona sürecinde. Şimdi umarım çok da fazla geç olmadan, çok da araya zaman girmeden çekmek istiyorum. Şimdi onun işte finansal kısmı, işte mekanlarına yavaş yavaş bakmak gibi. En heyecanlı kısmı mekan kısmı benim için. Diğer kısımları en uzak durmaya çalıştım ama kapamadığımız kısımlar. Yani yazarak ve geçti diyeyim koronada. Onun dışında işte film izleyerek, okuyarak, uzun süredir okumak istediğim kitapları, böyle biriktirdiğim kitapları, koronanın ilk başında çok iyi kitap okudum. Film izledim. En son Sorrentino'nun filmine bayıldım. Zaten kendisine, yani tüm filmlerini çok sevdiğim bir yönetmen. Böyle işte yani bir şekilde geçiyor. Şimdi biraz fotoğraf çekmeye başladım. O bana biraz enerji veriyor. Zihnimi başka bir şekilde meşgul ediyor diyeyim. Dijital mi çekiyorsun yoksa analog? Yok, dijital çekiyorum. Dijitale geçtim. Dijitale geçtim artık. 35 milimetre film de çekememiştim zaten ben. yani biz hep dijital çektik. Sonra bir dönem 35'e aktardık, o saçma sapan işte daha henüz DCP'ler çıkmadığı için sinemalarda. Biliyorsun o dijital çekip 35'i aktarma saçma dönemi vardı. Benim ilk sinemaya başladığım dönem. Ama şimdi tam dijital. Evet. Çok sağ ol Pelin, katıldığın için. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Berke ve Perit'e özgürlük diliyoruz en başta. İnşallah. Bu aylık faskünün sonuna geldik. Bu programda Pelin Esmer konuğumuzdu. iki haftada bir Özgür Sinema'nın gündemini değerlendiriyoruz. Bugün bir yıllık bir gündemi değerlendirdik. Boğaziçi direnişi gündemini değerlendirdik. Herkese sağlıklı günler, iyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. Fasikül. Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Günleri. Hazırlayan ve sunanlar Senem Aytaç, Fırat Yücel ve Ekrem Buğra Büke.